simu yako ukiwa na mimi. Nimeshakuwa mume wako, hasira za nini? Tena punguze vituko tukiwa chumbani. Nino kama baba yako nilokuweka ndani. Hey, habari zako nazipa.